У перадачы «Жыццё з літаратурай» распавядаем пра найбольш адметныя літаратурныя імпрэзы апошняга часу. 3 гады таму Менскі паэтычны тэатр «Арт-Эс» распачаў свой новы праект «Святкуйма беларускае». Ініцыятары праекта вырашылі на ўзор усходняму стварыць свой жывёльны беларускі каляндар. 2011 год вырашана адзначыць як год вогненнага вожыка. З гэтай нагоды адбылася адмысловая імпрэза, расказвае адзін з арганізатараў імпрэзы, музыка Яраш Малішэўскі. У нас такі цыкл, штогод мы абіраем нейкую жывёлу, якая становіцца сімвалам нашага году. У нас был год зялёнай жабкі, у нас сёння год вожыка, гэта толькі пачатак, гэта 3 год з гэтага цыкла, які асноўным яшчэ большай частцы наперадзе. Сапраўды, у нас уже быў год багоўкі, быў год зялёнай жабкі, тут год вогненнага вожыка. Пісьменніца Аксана Спрынчан. Думалі доўга, вельмі хацелася і адну жывёлу, і другую, і хоць наперадзе яшчэ шмат гадоў, але ж заўжды хочацца хутчэй. Вожык, мне падаецца, гэта мілае стварэнне, адзінае калючае, той жа час жывёлы, якую любяць усе. Па-моему, гэта наогул улюбёныя героі беларускіх пісьменнікаў. Галоўны рэдактар часопіса «Бярозка» Алена Масла. Які пісьменнік абмінуў гэтую жывёліну сваёй творчасці? Мы тут памнажаем свае вечарыны вогненнага вожыка колькасць і прысутнасць вожыка ў беларускай прасторы. Але будзем спадзявацца, што вожык гэта і тая жывёліна, которая натхніць нашых творцаў на стварэнне і новых нейкіх вобразаў. Вельмі, вельмі многа казак пра вожыка напісана. Кажуць, што гэтаму паспрыяла тое, што часопіс сатыры і гумару «Вожык» абвяшчаў конкурс на лепшы твор пра вожыка. Ну, але відаць, і часопіс «Бярозка», я так падумала, таксама памножыць гэтыя творы, таму што часопіс «Бярозка» і паэтычны тэатр «Артэс» разам праводзіць гэты праект «Святкуйма беларускай». І ў нас абвешчана таксама конкурс на лепшы твор мастацтва або літаратурны твор пра вожыка. Так што, калі ласка, дарагія слухачы, калі сярод вас ёсць творчыя асобы, дасылайце на адрас часопіса свае творы. Вожык істота цікавая, яна добра завязана на металогіі, на казках разнастайных. Знітаваць яго з Беларусію я бачу так, што гэта тая самая істота, чужога не забярэ, свайго не аддасць, заўжды годна абароніцца для любога ворага. З сённяшняй сітуацыі, па-моему, это добра знітоўваецца. Якая музыка па стылістыцы можа быць яшчэ неяк адпавядае вось гэтаму вобразу, гэтаму настрою, на вашу думку? Абсалютна розная, нават песня, якая усім цудоўна вядомая, па-моему, што ў нашай краіне, што па-за межамі, але з тэкстам зусім нечаканым. Гэта усім вядомая песня ў арыгінале «Yellow Submarine», на якую Серж Мінскевіч калісьці паклаў тэкст, і тэкст гэта акурат пра вожыка. Вожык патрыёт. Нават вожык на хлібы не раскае губы, ён только хоціць на прасня, не сучы на волкасях. Патріот, разом з нами крочить у поход, крочить у поход. Вожыкі нечым падобны, як я лічу, да беларусаў. Яны любяць скруціцца ў клубочак, дзесьці схавацца. З другога боку, у рэшце рэшт, яны ўсё адно выпростваюцца і так ці інакш пускаюць тое, што трэба пад адхон. Нездарма, відаць, часопіс гумару і сатыры «Вожык» узнік у 1941 годзе, як плакат «Раздавім фашысцкую гадзіну». Сёлета яму спаўняецца 70 гадоў. Я думаю, што, ў прынцыпе, мала што змянілася, і той жа дэвіз, калі чуеш «Вожык», у думках павінна ўзнікаць «Раздавім фашысцкую гадзіну». Па вялікім рахунку, так ці наш, ну, нейкі гадзіны Беларусі ўсё адно заўжды ёсць. Вожык, ён заўжды з намі, такая моцная істота, баявая, яна, мне здаецца, усім падымае настрой. А в Беларусі зараз вельмі патрэбны настрой, таму што, як бы там ні было, в дэпрэсіі жыць немагчыма, змагацца немагчыма, а значыць, трэба шукаць тых, хто будзе табе дапамагаць выжыць і дзейнічаць далей. Акрамя пісьменнікаў, літаратуразнаўцаў, бардаў, музыкаў, на імпрэзу была запрошана ўся рэдакцыя беларускага гумарыстычнага часопіса «Вожык». Імпрэза адбылася ў памяшканні сталічнага музея Максіма Багдановіча.